แนะนำบทอันนัสบทอันนัสเป็นบทมาดานียะมี3องค์การที่กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะซึ่งทำให้มุสลิมได้รับเกียรติอิสลามได้แพร่หลายไปในคาบสมุทรอาหรับและได้ทำลายล้างการตั้งภาคีและการหลงทางให้หมดสิ้นไปด้วยการพิชิตครั้งนี้มนุษย์ได้พากันเข้ารับนับถือศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่ธงของอิสลามได้ถูกยกให้สูงขึ้นลัทธิแห่งเจเวตและรูปปั้นได้อันตรธานสูญหายไปข่าวการพิชิตนครมักกะได้มีก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งถึงการเป็นนบีอย่างแท้จริงของท่าน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิดาจาอ์นัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์ เมื่อชัยชนะของอัลเลาะห์และพิชิตได้มาถึงแล้วว ะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจา และเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลเลาะห์เป็นหมู่ ซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกวัสตัฆฟิรฮูอินนะฮูกานะตัวะอาบา ดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าและขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ